Bovimode. Bovimode, elke week de nieuwste trends op modegebied. Dames en heren, vrije tijdskleding voor jong en oud, dik of dun. Bovi Boutique Mode. Spijkerbroeken van het merk Bal, Levi's, Britannia, Blue West en Brahms Paris. Reeds vanaf 59 gulden. Bovi Herenmode. Ook in kwartsmaten. U heeft al een combinatie broek, colbert, overhemd en das voor 289 gulden. Kijken wordt kopen. Bij Bovimode in Enkhuizen. Piet Smitstraat 5 tot en met 7.